Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 19. Mamy wtorek, 23 lipca. Czas na serwis trójki. Romuald Wójcik. Horyzont 2-3 tygodni. Wtedy możemy się spodziewać ostatecznych decyzji w sprawie list wyborczych PiS. Program Mój Prąd będzie rozszerzany, zapowiada rzecznik rządu. Tragedia na obozie wypoczynkowym w Rosji. W pożarze zginęło 4 dzieci. Trwa układanie list wyborczych w szeregach Zjednoczonej Prawicy i opozycji. W tym serwisie sprawdzamy, kiedy możemy spodziewać się konkretów. Dziś m.in. w sprawie kandydatów w jesiennych wyborach zebrał się Komitet Polityczny PiS, który wciąż obraduje. Zastępca rzecznika ugrupowania Radosław Fogiel podkreślał w Pulsie Trójki, że ostateczne decyzje dziś prawdopodobnie nie zapadną. Zakładamy, że optymistycznie, że to będzie tydzień, ale tak dla bezpieczeństwa horyzont 2-3 tygodni jeszcze sobie zostawił. No tydzień niestety to jest bardzo dużo nazwisk, 41 okręgów, więc to po prostu trwa. Wcześniej obóz rządzący przedstawił nazwiska liderów list, m.in. prezes partii Jarosław Kaczyński wystartuje w Warszawie, a premier Mateusz Morawiecki w Katowicach. W tym tygodniu z kolei powinniśmy poznać przynajmniej część kandydatów Koalicji Obywatelskiej, mówił na antenie Trójki Jan Grabiec z PO. Myślę, że zręby list w piątek już zostaną zaprezentowane. Zręby, a nie listy. Zobaczymy, na ile kompletne to będą listy, bo oczywiście też jesteśmy koalicją, więc te rozmowy między formacjami politycznymi pewnie będą trwały. W skład Koalicji Obywatelskiej wchodzą PO, Nowoczesna i Inicjatywa Polska. Na listach mają się też znaleźć samorządowcy i działacze społeczni. Rządowy program Mój Prąd będzie rozszerzany, tak by instalacje zielonej energii mogły powstawać również w budynkach wielorodzinnych, zapowiedział w Polskim Radiu 24 rzecznik rządu Piotr Miller. Program przewiduje dofinansowanie baterii słonecznych i ulgę podatkową. Aby również mogły wspólnoty mieszkaniowe z tego typu rozwiązań korzystać, ale no najłatwiej jest oczywiście to realizować podczas chociażby nowych budów na dachach domków jednorodzinnych, ale nie tylko, bo oczywiście musimy ten program rozszerzać na kolejne miejsca i to będziemy robić. Dotacja wyniesie około 5 000 zł. Dokumentem do niej uprawniającym ma być umowa z zakładem energetycznym. Według szacunków Ministerstwa Energii rachunki za prąd osób, które zdecydują się na inwestycje w fotowoltaikę, obniżą się o 1/4. Budżet programu to 1 000 000 000 zł. Tragedia na letnim obozie wypoczynkowym w Rosji. W kraju chabarowskim na Dalekim Wschodzie w pożarze zginęło 4 dzieci. Ogień pochłonął 20 z 26 namiotów na terenie bazy turystycznej Hołdomi. Pożar wybuchł około 3 w nocy według czasu lokalnego. W namiotach spało 189 dzieci. Większość zdążyła się obudzić i uciec. W pogorzelisku ratownicy znaleźli zwłoki 11-letniej dziewczynki. W szpitalu w wyniku poparzeń zmarła jeszcze trójka dzieci, dwie dziewczynki i chłopiec. W kraju chabarowskim ogłoszono 3-dniową żałobę. Według ratowników najprawdopodobniej przyczyną pożaru była awaria jednego z urządzeń ogrzewających namioty. Premier Rosji Dmitrij Miedwiediew zarządził kontrolę wszystkich tego typu baz turystycznych, w których dzieci mieszkają w namiotach. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Policyjni kierowcy we wzmocnionych maszynach i z równie mocną motywacją ścigania piratów. Na trasy Mazowsza wyruszyła specgrupa Speed. Zespół tworzą funkcjonariusze, którzy jeżdżą samochodami wyposażonymi w wideorejestratory. W sumie na Mazowszu jest ich 11. W grupie, jak zapowiada szef mazowieckiej drogówki Jacek Mnich, znajdą się też nieoznakowane radiowozy. Wszyscy ci, którzy poruszają się w ruchu drogowym, muszą być świadomi, że mają swoje prawa i obowiązki. Więc jeżeli ktoś nie ma prawa do zmuszania kogokolwiek innego do reakcji może i niebezpiecznej, no to nie powinien tego robić. Więc te zespoły będą się zajmować, nazwijmy to ogólnie walką z tymi bardzo niebezpiecznymi naruszeniami przepisów w ruchu drogowym, to będzie w terenie. Zdaniem Radomian taki zespół i taka akcja są potrzebne. Nie, uwaga, brak oczywiście skupienia, piractwo. Wyprzedzanie na przejściu, bardzo często. Prędkość. O niebezpiecznych zachowaniach kierowców można też informować policję, przesyłając filmy i zdjęcia na skrzynkę mailową Stop Agresji Drogowej. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Konkurs na projekt pamiątki z Zakopanego ogłosiło tamtejsze muzeum. Propozycje muszą nawiązywać do kultury górali i tatrzańskiej przyrody. I chyba czas najwyższy na konkurs, bowiem na Krupówkach narzekają turyści, że na Straganach od lat trudno kupić coś regionalnego. Króluje tandeta i chińskie podróbki. Jakoś nas nie zachęca chyba nic, szczerze mówiąc. Żeby to były prawdziwe korale. I prawdziwa ciupaga to tak, ale nie chińska. Kupuje pani chińszczyznę, czy nie? Chińszczyznę, wie pani, to no czasami ten, bo ci nasi ludzie się w ogóle nie znają na towarze. Co roku jest to samo, nic się nie zmienia. Ja jestem z tego strasznie przeciwno, no ale taki jest rynek. Takie zwykłe rzeczy możemy też u siebie na miejscu kupić, więc no uważamy, że jednak regionalne o wiele lepsze. Projekt na pamiątkę z Zakopanego należy przysłać na adres Muzeum Tatrzańskiego do 3 października. To był serwis Trójki. Trójce, czas na informacje sportowe. Mateusz Fusiarz. I tak jak obiecałem przed dwoma godzinami, już teraz Marek Brzeziński i Tour de France. 16 etap padł po sprincie łupem Australijczyka Kebela Iwona z Lotto Soudal. Liderem wciąż jest Francuz Julian Alaphilippe z Quickstep. Etap wydawało się, że będzie nudny. 177 km z nim do nim. Miasta, w którym znajduje się największe po rzymskim koloseum. Ale działo się ciekawie nie tylko dlatego, że mijali wspaniałe średniowieczne zamki, warownie, przelatywali nad dotkniętym suszą korytem rzeki, gdzie nigdzie oko cieszy plama wody. W kolorze malachitów, epidemia przebity tych opon. Asfalt łasi się do nich rozpaloną łapą. Leży Geraint Thomas, wstaje i jedzie. Leży też Duńczyk Fuglsang, dziewiąty w tabeli, wycofuje się. Na czele piątka, wśród nich Łukasz Wiśniowski z polskiej grupy CCC. Pont du Gard, trzypiętrowy akwedukt z czasów rzymskich. 3 kilometry do mety, 2 kilometry, późny sprint, 300 metrów, najszybszy Australijczyk Cable Ewan. Dla trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. Z nim do nim, a my z nim przenosimy się do Baku. Tam rozgrywany jest 15-letni Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy. Olimpia Breza w pięknym stylu sięgnęła po złoty medal w biegu na 3000 metrów. To pierwsze złoto Polski na tej imprezie. A to nie jedyny dobry występ Polki na sportowych, niech będzie, arenach. Ale w jej przypadku na korcie. Katarzyna Kawa w pierwszej rundzie turnieju WTA na kortach ziemnych w Jurmali pokonała w 3 setach Belgijkę i Salin Bonaventurę. Jak widać, Polka dobrze czuje się na Łotwie, bo przypomnijmy, żeby wystąpić w głównej drabince, musiała wcześniej przebrnąć kwalifikacje. W tym serwisie sporo o reprezentantkach Polski. Dwukrotna medalistka olimpijska w łyżwiarstwie szybkim Luiza Złotkowska jesienią z powodu kontuzji musiała przerwać treningi. Nie trenuje do tej pory, wciąż przechodzi rehabilitację. Czasu Złotkowska na pewno nie traci, ale jej dalsza kariera stanęła pod znakiem zapytania. Od kilku tygodni mam możliwość zobaczenia, jak to jest z drugiej strony. W zasadzie pracuję w Polskim Komitecie Olimpijskim. Zawsze byłam wielkim propagatorem olimpizmu i ruchu olimpijskiego, także możliwość pracy w takim miejscu jest fantastyczną rzeczą, ale też ogromnym wyzwaniem. Czy to był pierwszy dzień reszty mojego życia? Jeszcze nie mogę powiedzieć, bo jeszcze podejmuję próby. Nie chciałabym kończyć definitywnie z trenowaniem, ale prawdopodobnie będę zmuszona przez stan mojego kręgosłupa. I na koniec jeszcze przypomnienie dla kibiców piłki. Dziś wieczorem druga runda eliminacji Ligi Mistrzów. Bez Piasta, to jasne, ale jest co oglądać. PSV Eindhoven zagra z FC Basel, a Wiktoria Pilsno nawet już gra z Olympiakosem Piraeus. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market. Mój ulubiony polski supermarket. Dzisiaj w nocy proszę uważać na mgły. Na południu i południowym wschodzie lokalnie mgły ograniczać będą widzialność do 300 metrów. Temperatura tej nocy od 14 do 18 stopni. Chłodniej na północnym wschodzie i w kotlinach karpackich tam od 11 do 13. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże. Na zachodzie kraju małe. W centrum i na wschodzie miejscami słabe przelotne opady deszczu. Temperatura ta maksymalna jutro od 20 do 23 stopni na południowym wschodzie i wybrzeżu, a nawet 28-30 na zachodzie kraju. W kotlinach karpackich temperatura maksymalna wyraźnie niższa, około 16 stopni. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket. Trójka. Program trzeci. Iwanka Kunewa, Magdalena Dercz, Halina Wachowicz i Patrycjusz Wyrga. Dziękujemy za dzisiejsze wydanie popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Mam nadzieję, że usłyszymy się jutro o 16 w Trójce. Za chwilę Magiel Wagli. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIKS zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie. Tym razem tematem jest gościnność. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mężczyzna, który ma wszystko. Nawiercić, rozwiercić i przedziurawić. Ale nie ma czym. Kupi młotowiertarka Einhell 500 W w walizce za 189 zł. Sprawdź na Allegro. Objawy cery trądzikowej u dorosłych mogą nasilać się po zjedzeniu czegoś ostrego na skutek stresu, dlatego warto zastosować suplement diety Visaxinum D. Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej. Cynk pomaga w zachowaniu zdrowej skóry. Visaxinum D. Aflofarm. Mamo, idę do apteki. O, to kup mi tabletki Femitonina.

Dobry wieczór. Jestem panią Bum Bum. Sam będę dzisiaj, gdyż mój szanowny współgospodarz był łaskaw się oddalić w celu regeneracji organizmu. No i będę państwu prezentował nową muzykę w sumie, tak żeby kontynuować to, co on wyczyniał w zeszłym tygodniu, przy czym on wyczynia po jednej piosence z każdej płyty, a ja będę się tym płytom przyglądał, bo tak sobie też z panem Bartkiem Glem rozmawialiśmy o tym, że z tym płytami różnie bywa wtedy, kiedy się kupuje płytę oczywiście, że na nich czasem się okazuje, że kupuje płytę ze względu na jeden utwór, no a potem się okazuje na przykład, że reszta utworów jest do niczego, no to wtedy daję taką płytę komuś, kogo nie lubię, ale są takie płyty, że na przykład tylko jeden utwór prezentuję, a potem sobie nagle słucham gdzieś i się okazuje, że reszta jest jeszcze fajniejsza. Także myślę sobie, że będę wspólnie z państwem część tych płyt poznawał, gdyż słuchałem dosyć pobieżnie. To nie ma takiej możliwości, żeby w skupieniu wysłuchać tam 20 płyt na przykład w ciągu jednego wieczora, prawda? Więc będę się przysłuchiwał. Rozpoczęli artyści pod nazwą Snap Dunkles. Już państwu ich prezentowałem. No i to jest taka płytka, której fajnie się słucha w samochodzie, myślę, pod warunkiem, że samochód jedzie. A właśnie, bo w zeszłym tygodniu przecież ja, że mnie dojechał był, no bo mi wszyscy mówili, żeby nie brać czarnego samochodu, bo czarne się szybciej psują. Ja wziąłem czarny, no i się popsuł, jak wyjechałem kawałek tylko i stanąłem sobie na ulicy podczas deszczu, jeszcze bez telefonu, ale o tym to potem, bo to fajna przygoda w sumie, taka. Dosyć. No to dobrze. No to jeszcze raz tego Snape Tankus. To był utwór pod tytułem Moving Out, a teraz będzie utwór pod tytułem Richard Jable. We'll be right back. ultraviolet streets. The looks of commuters calcify past missing teeth and the stunning luxury of the converted factories. No, i mi się w tej piosence podoba, że ona tak się wolniej zaczyna, a potem coraz szybciej. Właśnie sobie słuchałem w owym samochodzie i ta piosenka coraz szybciej, a samochód wprost przeciwnie. W końcu stanął. No i tak sobie tam stałem w tym deszczu. W dodatku na takim pasie szybkiego ruchu po lewej stronie. No to trochę było słabe. Ale podjechał pan generał, którego serdecznie pozdrawiam teraz. I mi pomógł wepchnąć to autko na środek, a w dodatku użyczył był mi łaskawie telefonu komórkowego i po krótkiej instrukcji udało mi się dodzwonić do Grażony, która dojechała do mnie. No ale zanim dojechała Grażona, to tam sobie jeszcze chwilę spędziliśmy czasu. No i przypomniałem się, że trzeba trójkąt postawić z tyłu. No i życie się zrobiło piękne, gdyż ludzie mnie pozdrawiali. Jakaś pani chciała mi pomóc. Potem przyjechał jakiś pan takim samym samochodem jak mój, tylko niebieskim. I on oczywiście pojechał dalej, a ja w tym czarnym stałem. No i tak mi się zeszło troszkę. No i taką to miałem przygodę. Co to pan mnie tutaj jeszcze chciał zapytać, pan Grzegorz, a propos Suwałk. No Cashbox Kings mi się podobali, zwłaszcza jak pan z drzewa grał na harmonicy, to tego nie widziałem. Nie wiem, jak on to zrobił, że się nie ześliznął, ale była energia fajna. Podobała mi się Gwiazda Następnego Wieczoru, Ken Wayne, Shepard, absolutnie nie moja bajka ze Stevie Ray Vaughanem, ma on tyle wspólnego, co ja z Violettą Villas na przykład, na trzy. Jakaś olbrzymi siewnik z olbrzymią ilością efektów, które powodowały, że ta gitara niemiłosiernie rzęziła. I poza tym tak to wszystko oczywiste i takie... No nie moja bajka. Nie chcę mówić, że złe, bo nie ma złej muzyki. Jest tylko taka, która mi się nie podoba, albo taka, która mi się będzie podobała. Na pewno mi się podoba płyta Heavy zespołu pod tytułem Sąc. Ostatnia, gdyż dobra jest. No, prosta... energetyczna i posłuchamy sobie z owej płyty, proszę państwa, na początek utworu pod tytułem The Thief. Mr. Officer, I'm in a mess. How we got to this is anyone's guess. Mr. Policeman, I've been going over. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Trzynerek jeszcze został tak długo. To pan Tomek mi radzi, tak? Pan Tomek na rowerzu, że można na rowerzu. No ale pan Gilu jeździ na rowerzu i jemu nie przeszkadza, a mnie podczas deszczu bardzo się fryzura rozwiewa i jak próbuję jakoś wzmocnić, to mi spływa wszystko po głowie. On sobie widocznie w jakichś czapeczkach. Ale jednak, bo jak ja bym jeszcze te płytki, te winyle na tym rowerzu i tą gitarkę czasami. Jednak się przyzwyczaiłem już do aut. No. Co ja chciałem powiedzieć? A pan Tomek jeszcze, nie pan Tomek, pan Zbyszek przysłał zdjątko. No, zaraz, przepraszam, chwila. Pan Marcin i zdjątko, mimo że biało-czarne, moim zdaniem to jest wstęga szos, miedza pół zielony, kręta ścieżka poprzez las. Tak bym to widział, chyba że to jest droga na... Ale raczej mi się z tą krętą ścieżką poprzez las kojarzy. Bardzo cudnej urody zdjęcie. Pozdrawiam. To jeszcze raz, Heavy, bo to fajne jest, prawda? Don't give up. No i fajnie. No nie, generalnie podjechał był czołgiem. On podjechał samochodem jakimś, chyba srebrnym. Ale przejechała jakaś delegacja rządowa i bardzo chciałem zobaczyć jakiegoś męża stanu, tylko że ich nie odróżniam. Jeszcze mieli chyba ciemne szyby w tym samochodzie i nic mi nie zrobili w dodatku, bo myślałem, że mnie może stratują, staranują, aresztują, wylegitymują, ale nic, proszę sobie wyobrazić. No to co tu teraz? Jak zamieszczę lampowe na kampera. No właśnie. No tak dobrze pan, panie Grzegorzu, to ujął. Taka płytka Karen O. z Dangerem Mouse'em. Wydaje mi się, że pan szanowny mój współtowarzysz w prowadzeniu audycji pod tytułem Magier Wagli już coś państwu z tej płyty prezentował, ale się wyparł był on, gdyż go pytałem. No więc Karen O. śpiewa, pan Danger Mouse produkuje, gra na różnych instrumentach. Na przykład w utworze, który w tej chwili państwu zaprezentuję pod tytułem Woman, pani Karen będzie śpiewała i będzie grała na syntezatorach, a pan Danger Mouse będzie grał na bębnach i na basówce, i na różnych syntezatorach, i na perkusji, i dużo jeszcze różnych instrumentów. Pani zaśpiewała dość sugestywnie, że jest kobietą. Co ja chciałem jeszcze państwu, że pan Tomek Zdjątka nie może, bo nie miał czterny, telefon się zepsuł. No właśnie. No tak. No i w związku z tym, że ta płytka mi się podoba, a słucham jej dopiero pobieżnie, chyba trzy piosenki albo dwie, słyszałem z owej płyty, to posłucham sobie jeszcze z państwem, korzystając, że państwo wpadło, piosenki pod tytułem Drone, w której też pani Karen O. będzie śpiewała i ten Chórek będzie robiła też z innymi panami i paniami i będzie grała na gitarze i na syntezatorze. Pan Danger Mouse będzie grał na smykach, jak on będzie, na perkusyjnych instrumentach i będzie śpiewał. No i stringsach będzie, ale nie jest powiedziane, ile on tych stringów tu zagrał, czy zagrał na tych wszystkich skrzypkach. No to się okaże. Jest to duży aparat wykonawczy, co to już mi się nie chce go dalej czytać, bo literki malutkie, a noc już za oknem. Bardzo proszę. Cieniutko tam śpiewali państwo w tym chórku i były jakieś rzeczywiście skrzypki przeróżne. No, pan teraz, który chyba jeszcze nie gościł w naszej audycji, no, Finlandczyk czystej krwi z Helsinek, pan Bobby Oroza, gitarzysta, śpiewający też, kolegujący się z innymi muzykantami z tego miasta. Na przykład z panem Jimem Tenorem. No, uprawia taką muzyczkę z tego, co podsłuchałem, taką typu troszkę spokojną. I że gitarka, tam bębenki, tak troszkę lata 60. może. No taka ładna, żeby się państwo może jeszcze uspokoiło w tej chwili. Tytuł płyty piękny, This Love. A tytuł utworu, proszę państwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Down on my knees. You know, it's not every time things fall on your hands. Not every time you get your way. Sometimes take the hit and make the fall. Just to know your next step. I was flying so high above, just minding my dream when the changing też myślę, że najwyższa pora, żebyśmy wszyscy na kolanach w spokoju i z pokorą wysłuchali audycji pani Agnieszki Obszańskiej, która poprowadzi nas po terenie kultury. A ja zapraszam dzisiaj na Dolny Śląsk do Sokołowska, malowniczej miejscowości, która od 25 lipca gościć będzie artystów z Polski i ze świata. Teren. Kultura. To to na 9. już edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Efemerycznych Konteksty, którego program wypełni się sztukami performatywnymi, wystawami, realizacjami dźwiękowymi, koncertami, rozmowami czy projekcjami filmowymi. W tym roku konteksty odbywają się pod hasłem Wszystko już było. O czym już Małgorzata Sady, kuratorka festiwalu? To jest taka myśl, która nie jest myślą niespotykaną. Był taki czas w sztuce, kiedy pojawiały się nowe trendy, nowe kierunki. Ostatnio pewnie miało to miejsce w latach późnych 60., w latach 70. Potem sztuka się jakoś sklasycyzowała. Oczywiście zawsze były nowe rzeczy, zawsze były postaci niezwykłe, ale nie było ogromnych przełomów w sztuce. I to, nad czym się zastanawiamy, to właśnie, czy wszystko już było. Bo jest we wszystkich, szczególnie młodych artystach, potrzeba awangardowego działania, kwestionowania przeszłości. Więc czy rzeczywiście jest to możliwe? Czy jest to taki nowy kostium, nowa forma, istota jest ta sama? Jednocześnie zawsze staramy się, prezentując sztukę artystów starszego pokolenia, uczyć młodych ludzi szacunku dla tego, co było i przede wszystkim wiedzy, bo z wiedzy wynika szacunek. Pełna zgoda. Skoro o artystach mowa, to głównym punktem programu na tegorocznych kontekstach będzie wystawa Natalii LL, kuratorowana przez Agnieszkę Rejzacher. Starałam się, żeby to była wystawa inna od innych. Zatytułowana Zapisuje wydarzenia zwykłe i może postaram się tutaj zacytować manifest Natalii LL z 72 roku. Manifest był zatytułowany Postawa transformująca. Sztuka realizuje się w każdym momencie rzeczywistości. Każdy fakt, każda sekunda jest dla człowieka jedyna i nigdy niepowtarzalna. Dlatego zapisuje wydarzenia zwykłe i trywialne, jak jedzenie, sen, kopulacje, odpoczynek, wypowiadanie itd. I ten krótki tekst stał się dla mnie takim mottem, przewodnikiem w tym, jak będę po prostu tę wystawę konstruowała. Skonstruowałam ją oczywiście z prac, które bardzo dobrze znamy, ale z takich troszkę innych odsłon tych prac. Więc na przykład chcę pokazać sztukę konsumpcyjną, ale z takimi modelkami, których jeszcze nie widzieliśmy, albo widziało je niewiele osób. Znalazłam też w depozycie Muzeum Współczesnego we Wrocławiu pracę z wczesnych lat 70., które bardzo rzadko były pokazywane, więc takim moim kluczem było też pokazanie tego, jak Natalia wtedy pracowała, o czym myślała, ale poprzez prace, które no, nie są takie oczywiste. Mam nadzieję, że uda się też przekazać zarówno myśl Natalii, ale jak myślały również inne artystki w tym czasie, bo trzeba pamiętać, że artystki tworzące w tamtych latach, a oprócz Natalii LL była to m.in. Jolanta Marcola, Anna Kutera, Maria Pinińska-Bereś. To były artystki, które tworzyły z taką świadomością, że nadszedł moment przełomu, że trzeba coś zmienić, że trzeba pokazać kobietę w inny sposób, zawalczyć o siebie. Starały się znaleźć taki bardzo przystępny sposób opowiedzenia o tych sprawach. Na wystawę Natalii LL zapraszam do Sokołowska, ale to dopiero początek. O, to niewątpliwie. Artystów mamy całe mnóstwo. Właśnie, dużo kobiet i to kobiet z pokolenia Natalii, tylko że te damy będą prezentowane w formie dokumentacji. Takie panie jak Carol Schinemann, Alison Knowles, Esther Ferrer, czyli Yoko Ono, czyli Laurie Anderson, ale pokazujemy też pokolenie młodsze i tutaj taką reprezentantką jest Ewa Zarzycka chociażby, czy Iza Gustowska, ale też artystki nieco młodsze, tak jak Siobhan Miller, Andrea Seman czy Chris Rain, albo już takie zupełnie najmłodsze, takie jak Justyna Górowska. Poza tym tego roku, tak jak w latach dwóch ubiegłych, mamy platformę otwartą, co oznacza, że informujemy wszech i wobec, że zapraszamy wszystkich do składania swoich propozycji i tych propozycji otrzymujemy coraz więcej, nie tylko z Polski. W związku z tym to się wszystko bardzo poszerza. A o wszystkim, co wydarzy się w Sokołowsku, poczytamy na www.kontekst.com.pl. I na 9. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Efemerycznych Konteksty zapraszam od 25 do 29 lipca. No bo padają pytania o generała pana, to chciałem państwu powiedzieć, że to nie był generał w sensie generał, taki, że polety, broń i tak dalej. I że on był taki nawet, rzekłbym, pacyfistyczny na twarzy i nie miał ani tej marskości, ani uzbrojenia. On miał, ten pan, tylko ksywkę generał, o czym się zresztą zorientowałem później. I był to bardzo miły, spokojny, pokojowo nastawiony do świata i życia człowiek, co to mi wspomógł, był w potrzebie bliźniego swego. A teraz, proszę państwa, zbliżamy się szybkim truchcikiem, nie szybkim, utwór będzie wolny, do końca pierwszej części owej audycji i na koniec owej części wystąpi dla państwa Finlandczyk Bobby Oroza, z którym wystąpi również gościnnie Finlandczyk Jim Tenor, a pieśń będzie miała tytuł Keep on Believing. Ogłoszenie społeczne. Są dzieci, które nie znają liter. Nie znają liczb, nie znają ciszy. Dobrze znają tylko wojnę. Taka wojna trwa w Jemenie. Krzywdzi najsłabszych. Odbiera wodę, jedzenie. Dom. Ratujmy ludzi z Jemenu. Ja pomagam. Ty też pomóż. Razem mamy moc. Razem mamy moc. Wspieraj polską akcję humanitarną. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Media Markt.